الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. سورة الكهف نزول کې په د سورتې غاشیه نه دي ادي ترتیب کې سورې بن اسرائیل پسې یو بن اسرائیل سره مناسبت داري چې کې سلور اسباب ذکر شو د عذاب راتلو ودی کی داوی د دفی د پار سلور جوابونه د شبهاتو سلور شبهات جوابونه چې دا سبب د دفی د عذاب دی. دویم دا چې هغه په یو معجزه شروع کړو چې معجزه اسراء ده. دې په بل معجزه چې قران نزول دی التا اسرا بی عبدیهیو دا معجزه وای چه دخکتی نه برا پیغمبر بوتلیو سعودو پکی او دلتا کی دا بری نخکتا دا قرآن نزول لی. دریم داود چه سنگی اغا مصدر کلیو پا سبحان سرا دا مصدر که پا الحمد سرا حضرت مداو چې اختتام کې ابتتاح کې مناسبت ته چې سورته بنی اسرائیل ختم شو په الحمد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا سورته کافیه شروع کو په الحمد سلورم داو چې اخر د سورته بنی اسرائیل کې امیلو چې ولم يتخذ ولدا ابتداء بنی سورہ کہف کیوں ہوئی چلیو انذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا او پینزم دا الته یو ہجرت ذکر کو نبی علیہ السلام او دې کې ہجرت دا سابقہ پو حضرت موسیٰ علیہ السلام و ذو القرنین بیانی چو ڈیر ہی جرتو ندی اوش پکم داو چو سوال شیو دو نبی علیہ السلام نادری روح اصحاب کعب ذو القرنین ندی صورت کی داغی جوابو نرالو ناری او تفصیل او تم داو چه مخکی ہوئی وما اوتیتم من العلم قل الا قلیلا باقی باندی واقعیت موسیٰ علیہ السلام دا خضر بیان کرا چه غیب دان صرف اللہ دے علتے ہم اس بات دا قیامت کرے ہوں سورہ کہف دعوی اصلاح دو توحید کی پنفید علم غیب سرا دے دعوی دا نفید علم غیب دو مخلوقاتنا جب غیر دا اللہ نبل سوک پا غیب نپوئی گی یو اللہ پوئی گی او سورت کی پنزی سیدی اول تمہید دے تو آیاتنو کی بیا دویم دو اتمنا درشتم آیات پوری بیا دویم ایسا درشتم آیاتنا دو دیر شم پوری دا اب یادری محیسا دو دیر شم نا یو کم شپیتم پوری اب یا سلور محیسا یو کم شپیتم نا تر چورسی پوری او پینزم ایسا تر اخیره پوری دا اول ایسا چیغا دا نام آیاتنا ناغی کی واقعہ دا اصحاب کہف ذکر کئی نام آیاتنا تر دی رشتم پوری دی کی واقعہ دا اصحاب کہف دا دلنبی شبه جواب چتا سو ہے غیب بل سوک نپوئی گی اصحاب کہف گورا داغی حال خلق با داغی منخت کولی داغی نبی سوال نکول داغی جواب باو کی تفصیل سارا بیا بدوئی محیسا کی دیرشتم کی و شبہو دا نبی علیہ السلام پا حق کی چاہو دا سبا دا حال نخبرو داغی جواب بو کی ولا تقولن نشین انی فاعلن ذالک غدا یا دریم ایسا چاہو دا 32 نشورو کی گی اگی کی تزہید فی الدنیا دے دنیا حقارت فدو وجو سرا فواقی دا اصحاب کہفو چوزر بلہم مسل الرجلین چدا وستان واغستیشی ادویم بیا مثال پینزو سالو اختم کی وزر بلہم مسل الحیات جا دیر لک شیر بیا سالو رم ایسا شروع کی گی موسیٰ علیہ السلام او د خضر علیہ السلام واقعا د پوره شپته یو کوم شپته نه نوی کی دریمه شوباوا چې موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام په غیب پویدو دا غی واقعا ذکر کړي تر 83 او 84 پور دا غی نه پس بیا ذوالقرنین په حق کې شوباوا چې هغه ټول دنیا کې ګرځیدلو او خالی نو خامخاسو کرامت ور سرو زاغی جواب بو کی نسلور شبات تی پا حق دا صحاب کافو کی پا حق دا نبی علیہ السلام کی او پا حق دا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کی او پا حق دا ذوالقرنین کی خدامیان کی باب چی دے دا تزہید فی الدنیا حقارت دا دنیا ذکر کئی چی تمہید کی داغی ذکر کڑے ہوں سورت ممتاز دے پدفی دو شبہاتو و بیان دو موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام و بیان دو القرنین او دا اصحاب کهف و چدا بلی سورت کی نشتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تمام صفاتنا د کمال خاص الله الذي نازل کړي په خپل بنده باندې کتاب التم على عبده اسرا بعبده او دلتم على عبده دواړه معجزي دي پاری کې په برخاتلو نو سبحان الله و چې الله تدار چانه بره او ته پاک ذات تا ته څوک نشي رسېده کومګه ډیر برو خيو سبحان الله او دلته کې خطرات لل دي نزول دي الحمد لله الله استاسي په تو نه د کمال دان دي هغه کې نزول نشتا نه دې ګرځولې دي قران کې سغلتي اشاره وکړه چې صورت کې د شبهات او رد ده اشبهه هغه ته وي چې خلق پکې غلطي ګوري نو وی چې لم یجعل له عوجا کې د شبهې ځای نشته دې کې غلطي او خطايي نشته قیما نگران دې په نورو کتابونو قیم دې او نزول حکمت څه دي لينذر باسن شديدن چې وي ريدا قران يا وي ريدا بندا خلق فغني ذکر کړی منذر به او ورستو ذکر کوي مستقل دغه جواز المقصود شي چې وي ريدا عذاب سخت نه ملذنه چې د الله طرف نه برازي نیو کاریه دے انذار لینذرہ او بل کاریه دے تبشیر و یبشر المؤمنین ازیر ورکی مومنانو تا اغا کسان چی عمل کی صالح دسشی زیر ورکی ان لهم اجرا حسنا چی بیشکا دید پارا اجر دیر خیستا دے اداغی تفصیل ببیا کی دا اجر حسن ما کسین فی ابدا چې د مؤمنان با درنګ تیری پاوی کې همیشه نو ګورم بشر سره ټولر څه ذکر کړو بشارت سره مبشرم چې مؤمنان دي مبشر بهیم چې اجرن حسنن دي ام مبشرم چې قران دی نبی صلی الله علیه وسلم او په انذار کې یو پاتیو چه منذر بهم سوک دی سوکی اری نوی وینذر الذین چه ویری غکسان قالو اتخذ اللہ ولدان چه ویلی دی چه لانی ولیزان دپار ولد اتخاذ الولد ما لهم به من علم نشتے دی لرا پدیخ پل عقیده باندی سدلیل ولا علی آبائهم نده دی ده مشرانو ده پارا کدی وی چه ده خواه غی کلی دی نو ده غی ده پارا پیم دلیل نو نو دی وی چه ولی دی کسی چل لی که او بنده وی چه ده اللہ نازا ولی دیر خکلی نو دی کسی گناه دی نوی کبرت کلمتان تخرج من افواهم دیر الوی ده جلم او ده ظلم ده اغا کلمه چی روزی ده دی دخلونا چی دا راوتی سنگا دا ولی کدا کلمه توی چی بیا دی خلی تا واپس کم چرم نشی واپس که دی اخو دمرا لوی ده چی چی دا راوتی سنگا پا دی وڑی خلی باندی این یقولون الا کذبان نوائی دا خلقا مگر دروغا تسلی ذکر کئی فلعلکا باخع نفسکا علا سارم نشایت تحلا کیخ پلزانو د دې خلقو د دې عملونو او د دې خبرو په وجه آثار دا د دې آثار دي کنه مشرکین ښا بقیت الاثار دې مشرکان دا خبري تولې ځان هلاکه الا يؤمنو بهذا الحديث زکه چې دی ایمان راوړي په دې قران باندې احسن الحديث اسفن د وجه د غمنا د باخعون د پاره مفول له دې ولې هلاکه ځان د وجه د غمنا دومره غم جن کې تزهید په دنیا هغه مضمون چې او باب په دې لګي زلې دې ان جعلنا ما على الارض زينه لها بشک مونږه ګرځولې دي هغه سوچ په دې زمو کوان دي خاص ته دي دا ټول لزمه کې خاص دي هغه انسانان دي او هغه حیوانات دي هغه علما دي هغه سره سپینو مال دولت دي ټول زینت دي او حکمت په کیسه دي لنبلوهم ازمیخ کو پدی باندی ایهم احسن عملا چکم یو پدی که خیستا عمل والشا ابن کثیر وی داسی ونوی چا اکثر عملا چٹیر عمل چاو کلو زر رکات نفل پینز سو تسبیح تا چاوارو لی ادری میاشتی رو جی نا خیستا عمل غاری لگ عمل خوچ خیستای بسنت باندی وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا امو خامخا گرزون کیو اغسل را چه پدید مکبان دیدی میدان صاف سعیدن میدان جُرُزًا خویدن کے چخپا پینن خلی دا سبید عرصن پاک کو خوا دا تمہیدو او پدی کے دا قرآن تصدیق پیغمبر او اس بات تا قیامت اورت پا مشرکینو قالو اتخذ اللہ ولدا تسلی پیغمبر لاو دنیا حقارت نو اول شبہ ذکر کئی دا صحاب کعب پا حق کی چی تپوس چیو دا نبی علیہ السلام نے چا صحاب کعب سوک دی او بیا ذوالقرنینو دا یو بادشاہ تیر شوی په دنیا کې نو ډیر رست وحی نازل شو تفصیل یو شو خدا خلق یو لوی قصه جوړ کړی و چې اصحاب کهف او جواب څوک نشي کولای دای چاله نه ورزی نلاوی دا ډیر ناشنا خبره ام حسبتا تدا ګمان کین ان اصحاب الکهف والرقیم چیغا مرگری دا غار او دا تختو اصحابی کار اول رقیم سمانا یو مانا چیغا کمی تختی چی لکلی شوی پاگی که دا دی سوانه او طولا قصوان واغی تا رقیم وی مانا دا مرقوم کتاب مرقوم او دویم قول داری چی دا داغی غر نم دے چکم غا غر کی دی سار شیو سوکوی دا داغا کلی نم دے اغی تیرقیم وی سوکوی دا داغی داغا سپی نم دے و بہتر ہم داغا رخا چیغا تاریخ چلی کلشیو ناو سر اپروتو کانو من آیاتنا عجبا دا زمونگا پاغدیر لوی قدرتو نوکی ناشنا دی تاسو یې جدا ډېر ناشنا دي نه د دین ناشنا ناشنا شتا ستاسو معراج واقعیا د ټولو نه ناشنا ده ستاسو هجرت هغه واقعیا د ټولو نه ناشنا ده تاسو ډور عجیب خبره خو نه ده نو القرآن داغي حل چې تاسو کو کوم وخت کې نو وخت نه دی معلوم چې عیسی علی السلام نمخ کیو په کوم وخت کې او با دو روا چه اغا وقت که شرکو دا قیانوس بادشاو او اعلان کلو چه کچا دا عیسیٰ علیہ السلام دا عقیدی خلافو کنو شوٹ بای سزا به موتی قتل وي هغه خپل میلې لتل جشن لتل نو یو تن تن جدا شنا په لکینا است چرته دونه لاندې بل جدا شنا په لکینا است بل سش پګوتنا لاړو جدا شو بیا یو بل سر را نږدې شو نو تاسو یو کو چې تولې تولې نو دا ټولو مسله یو وا چې دا قوم دا دینم خوښ نه دی د بوتانو دین خو یو د الله بندگی یو د الله دا ټولو دا ایوب کې چې تداسه و چې مال والو ګډو بيزو والو نو سره سپیرا غلو ناغی را لہو دا بات مولوی چی مسئلہ کو او کسان دا سی معمولی نو سبق یو پاکی دا وزیر زیو نو بل پاکی دا افسر بل پاکی دا دا سی دلویو خلقو چی اگا بادشاہ سر کم نیز دین استو ناغی وی چی بادشاہ تا بخبرو کو ایمان لڑی را خدا کو ایمان نمان لمن باو پل اغلا خلاس بکنن خدا کلاہم از اول فتیتو کل چراغ لیوسو زوانان همیشه ده پار قرآن چی اولیاء یاد کردین زوانان چی لاشون دینیش نشوی ان دیت اولیاء وی ادی مونگ لاغا اولیاء گوری چی بوداشی خلبشی پسن پویگی اوو تباو وی نوی دا ولی ده داوی دا براخ خواهن ده خواه قرآن وی نا اولیاء دادی دا چه نوی دین تراواتو الفتیتو نوجوانان رالو الکحفی یوغارتا فقالو دعای اکلا رب بنای رب زمونگا تنا من لدن کا رحمتا راکی مونگ لا دخپل طرفنا رحمت استقامت وحی لنا من امرنا رشدا او تو تیاریو که مونگ لا مونگ سرخویس نشتا پدې کار زمونږ کې چې هجرت کوو رشدن د اصلاح تیارې را لوکې چې زمونږه اصلاح وشي فضربنا علی اذانهم فی الکهف پس عمر ډبول غوګونه د دې پدې غار کې ولې معشوم چې وزکه نه غوګ ولا ټپوي کنه بل لوی بس داسې می حفاظت وکول چې په دې غار کې مې ودکړو سنین عددن یوسو کال دشمار ثم بعثناهم بیا مې پاسول ژوندې مې کړل لنعلم د دې مطلب د پاره هر کار کې د الله مطلب سي د خپل وحدانیت اظهار چې غیب دان زیمه لنعلم چې ښکارکم دا خبره ایو الحزبین چکمیو پدی کی پدی دوارو ڈلو کی احسان شمار لی دا شمار کون کے دی لما لبیسو ومدا اغزمان آچی دی تیرہ کڑی وان ولی او ڈل پکی اغو چیوی لبیسنا یومن او باز یوم یو دا ڈلو نا بلوت ہوئی چی اللہ اعلم بما لبیسو الله خپوی چې څومره هم تیر کړی دي چې دې کې کومه وړل پښمار کې سیوا داه کار کوم کنه یو ځمانه یا ایل حزبین یو په الله ځان مقرر کړی دی او بل پلاغي چې ری په خپل خبره کې رښتینه او کزا هغه خشمار کړو کما خشمار کړو احسوا بس خبر اخلاص شو اجمالاً خواه دا واقعی آوان نوسی تفصیل کی نحنو نقصو علیک نبعهم بالحق منگ بیانو تاباندی خبر دا صحاب کافو پورا پورا اور اشتیا رشتیا یهودیانم دروغوی عیسائیانم دروغوی مشرکانم دروغوی چوی منگا ودا صحاب کافو ککوڑے ورکاو عدیب تینا خدایان جوڑ کلی بخوا انہم فتیتن دا یوسو زوانانو یو سو کشرانو علکانو آمنو بربیم ایمان راوڑا پخپل رب باندی یقینیو که پخپل رب باندی چی رب خوالا دی ادا قوم خوب پتانو پرات دی وزدنا هم هدا اللہ ایما حسرا دا امدادو کو چی زیاد مکدیتا استقامتا ہدایتا ولی چی انابت چاکی گا نا انابت چی حق تروجو کی نالا ایزی بیارو روزان ترانیز دیکو ما چی حدیث کرا دی چی بندما تلیش رانیز دیکی گی نزوتا گز رانیز دیکی گم او بندما تا گز رانیز دیکی گی نزوتا ات رانیز دیکی گم او بندما تا پخپل چال رازی نزوتا پا مند رازم نمو تشابهاتو چینه زیبیا دیر را نیزدو کم داند نوی که نابت را گی رو جوی اکلا اما اول هدایت ورکو وربطنا علا قلوبیم ام ازبط میکلا زلون ددی اخپل ربط می پیراوستو از قامو کل چو دریدو دو بادشاہ دربار که دقیانوس فقالو چگه اکلا ربنا رب السماوات والارض چرب زمونگا غزات تے چرب دا سمانونو دا زمکو دے لن ندعو من دونی الہ لقد قلنا ازن شتوتوا مونگا چری آواز نکو رامدت شنوائی بغیر دا اللہ نا اسی او مجددگار تاو کارساز تا نولی کوومی نسو چل بوشی لقد قلنا اذا شتوت وايقنا ابواي مونغا ډیر سخت دروغ انتهائی دروغ نل تبا دلبار کې وسو ګوري دلی چې دی خو د بی تمشران بی عزتی کوي چې وی رب زمونږه رب داس او دا ټول یو عقیده ده دی بل عقیده ده نغوی نه خدای دې چرینه کې چې مونږ بی مشران بی عزتی وکولی ها اولای قوم قوم نتخذو من دونی آلیا دا زمون قوم دے خودی که دا غلطی دا چی دینی ولی بغیر دا لانا نور سک حاجت روام نو زمون دا حق دے چی یو تا پوستی نو کدیر نا یو تا پوست لولای اتون علیم بسلطان بین دی ولی نرازی پدی خپل دین باندی و یو دلیل خکار سران دی چه دی آلیه و رامدت کئی از امرا یو دلیل خود پیش کی واضحا اغیب ویلی چه دلیل بچیا دلیل دلیل ملیل نشتا ناغیوی چه نشتا نفمن ازلمو سوک دلوی ظالم ممن ابترا علاللہ کذبام دا چانا چی جوڑ کری دی پا اللہ باندی دروغا چی اتخذ اللہ ولدا نازولی بوی منی بس دی چی بیانو کن بات شاوی چی تاو سزا موت تی و تاو سرا یو رد محلت در کن دا دی مشرانو پا مخ باندی چی دا ستاسو پلاران دی ما سر نزدی ناس دی او د دې بادشاہین سرداران دي نو دې په مخ باندې یو رد له مهلت در کومه یا خو تاسو خپل خبرې نه واوړی ایا واستاو د پاره سبا سزا یې موتی دی راواته یاره وی ډیر خدي وکړو نو خپل میند کې کیناستو نو یو بل سره جرګه کوي ها یو بل توي ها وای زه تزلتموهم یمر کرو کلا چې تاسو جدا شوې د دینه و ما یعبدون الا الله او زه هغه چې نه چې دی عبادت کوي دا غینه جدا شوې د الله نه نه دا ما یو معنا ده د ما یعبدون نه جدا شو د الله نه خو نه جدا شوي دا مونږه عبادت کوو دا عقیده ساتو فاو الى الكهف نراشه دی پریده پریده هجرتو که ځکه چې زمونږ نمخ کې ډیرو حق پرستو هجرتو نکړی دي او ډیرو خپل کورونه او ملکونه پریخي وین مونږ به هم پریدو داغي سنت به جاری کو فاو ال الکهف راشه یو غار ته خیر دی هغه غار به زمونږ لپاره ډیر خوشي ینشر لکم ربکم من رحمته ابن ولی ستاو د پار رب ستاسو خپل رحمت په دغه غار کې غار به د رحمت نه ډک کینو هغه به کهف د قدس جوړ شي ډیر د برکت غار وای ښا اسی نوم به د غار ویحیی لکم من امرکم مرفقا تیارې وو کې ستاو د پار الله د خپل طرف نه ډیر د نرمه او ډیر د مهربانه من کان لله کان الله له څوک چې د الله شي نو الله دا غشي نور څه واړو مېر فقادر د نرمه کار وو شي نو بس رااله هغه ځای چې تمخ کې معلوم کړو یا هغه یو ته معلوم چې هغه د مال خاوند ولې غیف ګرځي کنه ساری بوزي او یو پلابل پلا پیدا سي او ځای را ته معلوم نه چټیر خو نورالو پاغزه کسم لاستو دارام ده پارا اولا پی خوب راوستو دیرو گد نو داغی کرامات بیانی خوا چه دا اولیاء و کرامات دای اغی ندی خبرو او کارون اللہ کئی تو با خدا تو چه دور پیو بنده پویشی چه اللہوی چه زیخ وخی ما جوڑی و ما مینده نو یه ربیاتی نخوزی نا وس د غار نه نخوځي ته په دې خلکو ډېر مېن دي په دې ظلمو باندې ښا چې د دې دي کچا وجودونو ته وګورم چې لاګيري نه دي راغلي ا دې زمره لوی لوی سونو ته وګورم چې په وګو پرتی وي چې دې غا پالنګونه ا دې عيش زيونه پرې خو د خپل او قیمتي لباسونه او خوراکونه پرې خو دو اور الانو پګټه سرو لگاو نل ایدا زمام الوان دی زبوس د دینه وتر الشمس او ویني تنور دې ته حکایت د حال مازیه وی هغه وخت کې به نور داس کېده اوس نه خدا هغه خبره کوي وتر الشمس ویني تو دانور اذا طلعت تزاور عن كهفهم کله چې راخی جی نو کګیګی او ترس کوي د دې د غار نه ذات الیمینې د دې خلاستان زګاری داسې پراتو چې سرونه سمندر ته او خپې ټاور ته وي داسې پراتو نو خیله سي قبلی تراغ کنه نو چې نور ورا هوته نو الله او تویلو چې ګورې دین او پترس دی پدې ونه لګي چې خراب نشي ښا وایزا غربت تقرزم کله چې پریوزی نو پریزی دی لرازا تشماله د دې ګس طرف ته بیا په نه لګي ګور وهم فی فجواتم منهم غار نه دی چې تیار ده پکې او دوب ده پکې نه دی په یو کلاو میدان کې دی دا وینا مدا ګور یو کرامت چې دا نه چې څوک وي ګټي وې داسې نن ګټي مټي نه وي فلا نور تویلو چې په دې باندې لګي بسنو نو سحر او نمازې کارو نور مسخر ک الله د دې لپاره ښا دا ټول د انسان لپاره پیدا دي زجاج دا خبره غواره کوي ښا ذالک دا حفاظت چې الله او کو نور ته حکم کومین آیات الله دا د الله قدرتونه دي مَن یَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ هغه څوک چې الله ته هدایت کوي نو هغه په حق شي لکه اصحاب کهف هغه څوک چې له گمراه کی لکه د قیانوس فلم تجد له ولیا مرشدا نبه مې دا د پاره څوک پیر او مرشد راهنما او مرشد نبه یو اصل لګیا دي دا وی پیر او مرشد د شیطان دی بل کرامت تو گورا و تحسبهم ایقاظن اے بندہ کلاری ننداری لا نتبا گمان کے پدی باندی چدا ویخ دی و هم رقودن اغاو ددی دا ولی زکا چه اللہ و لدا سے شان ور کرده چه باغی سوک دا ودو او دمړو ګمان نکي کله ځان ګنداسي کی کله په ډډه واوړي نو دا ویخسړې کوي کو دسړې کوي ونو قلبهم ذات اليمين و ذات الشمال امونګه اړورالو دی لرا کله په خیر ډډه او کله په ګسان چې خراب نشي مونږه اړورالو وکلبهم باسطن ذراعه بالوسيد اس پیدا صاحب کا فو غړون کې خپل سانګل لرا په درشل باندې سپه بار وخا څنګه دا سنت دي چې سپه ساتین د کور نه بار نن نه ونه راولي ناګل ته په درشل ناستو هغه غار چې کمزه او د پیزار د باغی باندې داسې ناستو په خپل عادت چې د مخ کې خپې نه یې کړی او شاته کونه لګولی وا دا د سپی عادت ته نه پاغوم چې ګمان نه کوشي د همړ دي زراعین ستوي څنګهلو ته نو د سپی څنګهلی او د هر جانور د مخ کې دوخ پی د لاسونه دي کاغه سپی دی کاغه خر دی کاغه وې دی کاغه اوخ دی چې حدیث کې راځي چ نبی علیہ السلام یې خلقو چې ځوانان یې نو چې سجدی لزین نو ګوډي مخ کې لگاوي ابي ارست لاسونه لگاوي سجدی دا طریقه ده وضع الركبتين قبل اليدين او ركبتين به مخ کې لگاوي ابي ادو لاسونه دا طریقه ده او لا تبركو کبر کل ابل ادو خانو پشانتی مده ولی اوخ چی کینی کنا ناغا مخ کی اغا دوارا پی مخ کی اولا گئی اللہ سونی چی دی نبی عرستو اغا شاعت اخ پی خوا نوی دا سمکو اے کنا لسون مخ کی ملگ اوی دا خود او خانو کار دی آدا وخا خلقو با کنور تحریف کرده لو اطلاع تعلیم کتو نندارکه دی تا خبر اخلی دی نو نشی اغسته لولی تمنون فرارن واپس بشید دی نا پتیختا ولمولئ تمنون رعبا او ڈک بشید دی نا پیاریم کتی و تم نشی دمرا اللہ غیل روب ورکلو چیسے نچرا پاسی را پاسی اسے نچرا تو گوری نو نندارم چانشو اکولی نخوا انا اللہ پاغی باد راوستے ونی پی باران راوستے ونی پی گلے راوستے وان نو دا پاس دری سو کال پراتو پا دی طریقہ بان دیتا دولیاء و کرامت یقین ندی خبر دا زاننا ندی نورنا ندی سنا وکذالک باسنا اللہ وی سنگا چی میو دکڑیو دغسی می بیاوی خکلو پامی سولو لیا تسالو بینام چه تپوسنو کی خپلوینس کی او خلقو تپتو لگی چه خبر دی ده خپل دان نا ده خپل حال نا ده قرآن اولیاء دی قال قائل منم اوی او وینکی پدی کی خپلوینس کی او بلتا کم لبستو هم یرونو سراخم تیر که پدی زیکی قالو لبسنا یومن نوی اغا نورو چه وخم تیر که یو رزم زکا چه سحر راغلی او مازی گرده یا دویمر وزده نوی اومن او باز ایام یا روزنه نیمر وزده تا خواه اغا روزده وخ بدل شویده سحر نمازی گر شویده نو زمرا پزان نپویده دولی او دا حال لی چه اللہ والی سمرا کرامات ورکلو او غید زان دا حال لنده خبر نو تی سلا ککوڑ ورکه ککوڑ دا دیچر لسوال گریل ورکه کنه رو جواب ماتک دا صحاب احکابو که کولی بیور کول او اسم دا سی خلق شتا چی دا نور ولل شی دا نا جوڑا وی مال تاویزو که نو مولانا و تاوی خواه نو دا صحاب احکابو نمونه ولو لیگی نمونه گواری چی کم دی کس دکلی دی نو خواه تا پاسی رو کش تیک نا نو تواچی وی دا وسم دا سی مشرکان شتا خواه اصحاب کعب نمونه یاد کړی دی دا وی تعویز دی ادم ولان دی خلق وته ناس دی داخله کړی دا سبق دی وی کنه قالو ربکم عالم بما لبستم جواب ورکړ دی نورو چرپ تاسو خپویږي پاغه مودا چې تاسو تیر کړی دا فباسو احدکم بورقکم پیدا خبر اپری دے خوز زان لا دکان پی نغم پکار دے دکا دیر وقت شوئے کنا رو جے سورا نی ولی دا دیر اگدر رو جے نی ولی وا اولی گئی او تنستا سو بیورقی کم حازی پدی رو پو سر دراہم چس پی نظر رو نجوڑشی ورق چاندی تا ہوئی دا روپے والا ورک ہے الی المدینہ تی دے خارتا فلینظر او ډیر فکر دی کوي ډیر سوچ دی کوي چې ورته صحیح سړی نه توام راوړي ایو از کا توامن چې کمیو په دې خار کې پاک خوراک واله دي فلیاتکم برزق منه ولیتلتوا نورادی وړي ستاسو د پار رزق د دنا او نرمی دی کوي په خبرو کې پنچات نه کوي چا سره از نه چې خلق خبر شي خلق ما خبره په ځان باندې اولیا دي ته وي چې خلق نه خبرې په ځان باندې ادي په زور ځان خلق خبرې ځنن زمانه اولیا ښا ولي څوک به خوراک نه کوي ها ولي ویمال روحاني رزق راځي ها از دې لپاره څوک به یو کرامت مشهور کی چې دې ذکر کی لرو کو سیدون علوی حضور ځان ښکار کوي وای اولیاء غي چې غي ځان ښکار کوي نو خدا سنت پکې معلوم شو چې کله په سفر زین ځان سره به خرچه اخلي مرګري چیر سم رہی نو ځان سره خرچه اخلي او د بل چې په تمه بني مدارک وي وحملهم الورق دی جزان سره دا روپے راغستی وی عند فرارهم کلج را تختی دو دلیل علان حمل النفقت وما يصلح المسافر جزان سره خرچ راغستلو یاداس نور کپڑی مپڑی چی مسافر دا پار بکار را دی هو رأی المتوکلین دا دا متوکلین حال لقا او صفت علی اللہ پلاوی توکل کوي دون المتوکلین علی انفاقات او دا غنی چې توکل یې د خلقو په ترولو باندې کړی چې د پلانې سره شته او نه بوالو هغه سره بورې ډکا دی وای کنه نه دا سنت دی ها او درې په کې دا معلومه شو چې ګڼ مرګري او په شریک باندې ساخلی نو خیر دی اری او دی سس ټول دی جمع کی نه پاوی ادم پکې پته لګی دا چې په جمع مرګري خوراک کوي دې کې څه نقصان نشته سره دې نه چې تفاوت به پکې یو بزر بس کی ابل ولا لګی آی خیر دې اس خبره نه پدی باندې یو بل سره شر شور مجوړای چې تنه ماړیږي تنه ماړیږي نه لګی آی وای دا دی کی ودا سنو سو انہم این یزرو علیکم اگی خوئی دا آغا دا قیانوس تے آغا بادشاہی دا نوی کدا خلق خبر شو پتا سبان دی نظمونگا دو سزا گانی دی خوا یرجموکم ابولی تاسو پا گٹو باندی او یعیدوکم فی ملتیم یا بواری تاسو خپل دین ته امون دوانه نشو برداشت کوله نو د دې وجنه هجرت کوو. هجرت خلق د څه د وجنه کوي؟ د دې دوه خبرو د وجنه. یرجموکم نیپری دی ګټو باندې خوشپی ولی نو بس هغه وته سپو په شان ګوري نو انده څخه خلق سره څوک جون تیری او یعیدوکم یا وی زمون په لارې برازي او وای خانه بیغه ماشا ولن تفلحو اذن ابدا او هیچره با کامیاب نشه په دغه وخت کې همیشه. دې دوه خبرو په غیبه باندې هجرت وکنو او یعیدوکم الله وی هغه ځان پټاو چې سو خبر نشي او لای ما په خلق خبر کو وکذالک اثرنا علیم او داسې می خبر کړو خلق په دې باندې لی عالمو چې دا خلق پوه شي په یو عقیده باندې سو هغه وخت کې اختلاف چاوي قیامت شته او چاوي نشته. نو چې دې پاسې د دومره زمانه پاسو نو چې چا قیامت مانو دا غي دلیل جواب پیدا شو چې بوش ان وعد الله حق چې وعد الله د قیامت رښتیا ده پنځه ساعت لا ریب فیه هغه د دې چې قیامت چې دې شک نشته د دې پراتلو کې اذ یتنازعون بینهم امرهم او یاد کا چې اختلاف جوړ کو خپل مینز کې خلقو د اصحاب کهف په حق کې هر زمانه کې دایي کړه ناشنا کارو شو ولی چې ذیکل لاړو دکاندار ته پیسې یو خوې ناغوي چیرور داس دي دا د کومې زمانه پیسې دي دا خو نه لګي سن منی په یو کوته بیا بلته خوې چیر دا ته وګوره دا کومې زمانه ته دا خو 300 کال دي تاسو کې رورا نا وي مونږ اوس پرون رالو دلته کې ادا ځای کې مارګری را سره نوې بادشاہ ته خبر او رسول خلکو هغه تختې چې پرتی وي نا غیر اواغستي چې خلک پیدا شو ویراله وسره ملاقات شو او بیا وی چې مونږ معاف کې مونږ ډیر ستړي یو او بیا ملاقات کو سم خړلېم ندي نو بدی تی نو بیا واپس شو ابیا چاگی ندی لی دلی نوی کنا اسو کوئی نمعلومو خو چلانو نو آگی ملو شویو نو دیخ پلمین که مختلف شو چاوی چه دازه بعدی کو لوی حال جوړو ادا دیر برا کتی زیده نو خلق برا دی او چه دچا بادشاییو نو آگیوی عیسایانو چه جماعت پی جوړو اوی خود اگر عدد تکنخا چی نبی علیہ السلام ویلو چی لعن اللہ والیہود والنسوارا اللہ دی پدی لعنتو کی دی خود چی قبر منت دی نجومات پی جوڑ کرے دی اتخذو قبور انبیائیم و صالحیم مساجدہ اگر اگر عددتو کلا چی اختلاف جوڑ کدی پخپل مین کے امرام پکار دا صحاب کعبو کے فقال ابن عليهم بنيانا نو وی دي چې جوړ کې په دې باندې صحابه دې چې دا زهرانه نه غلطيږي ځکه زمونږ باجت راځي ضرورت پر راځي ادا خو مونږ ومنتو ربهم عالم بهم رب دې خپو دې دې په حال باندې قال الذين غلبوا على امرهم ويل اغه کسانو چې غيزو ورو په خپل کار کې بادشاہی وکنخا لنتخذن علیهم مسجدان چی خامخاو پا دی جمعات جوڑو نو قرآن سوی غلبو علی امرهم دینی ویلی چی مومنان و صالحانو نا بس خضوره و طاقته و اوگی مونگ پا دی جمعات جوڑو نو داد ایزا مونگ دار اندر آلو نو دلیلی و نیو پا دینا چی زیارت پا دی جمعات جوڑو جائز دی ارسی ایر کلخا او دا خفاجی فیضاوی بانده حاشیه کرده نو یو آغا ده او بل شیخ عبدالحق اداس کسان ده نغی دینا دلیل نیوله ده روح المانی پا غیرت کی دیر سخت چچا داویلی دی نحازا باطلن عاطلن فاسدن کاسدن لکه دلی ارپسی چی دار دی خبر دا دید آیت دمرا پا مطلب نپوی چی دا خود عیسائیانو خبرو کافرانو او حدیث دا پیغمبرو تنده معلومو چی لا تتخیدو لعن اللہ و لیهود و النسوارا اده نویلی چی قیامت قائمیگی نو پا دی خلقو با قائمیگی چی قبور دا انبیاء و دا اولیاء پا عبادت سر نیولی دی لنت تخیدن علی امت او ننو گورا دا اصول دی فقهاو چکم دے که درگام دے جمعات ام دے نو که جمعات مخ کی جوڑ شوی خو دا درگاہ با ختمی گی اگر درگاہ مخ کی جوڑ شوی نو دی جمعات کی مندکی دا مسجد زرار دے متخذو مسجدان زرارن و کفرن نو گورا دا دل تا جسم را جوڑ شوی دی دا رست جوڑ شوی دی اجی غائب شاو نجومات و سر جوڑ کن عبداللہ شاو نجومات و سر جوڑ کن پیر باباو نجومات و سر جوڑ کن چی کم دے درگاہ دے جومات و سر جوڑ کرے او دا رست جوڑ شوے دے ندیتا مسجد زرار وے اخلق لگیا دے مسلمانان منزون پکی کئی سیقولونا سلاست الرابعوم قلبوم زردان چوائی بدا یهودیان چې اصحاب کعب درې تنه او سلورم یې سپېو ویقولون سبوای خمسه پنځه تنه او سادسهم قلبهم او شپږم د دې سپې د دیو رجمن بالغیب دا د تیاری غشې دی په تیار کې گزار کی دا به دلیل خبره ده چې مخکې ذکر شما لا تقف ما ليس لك به علم دا دوانا خبری رد کنی چی دا شمار غلط تی ویقولون آسوک بوائی سباتن چی وطنو وسامنهم کلبهم اواتم ددی سپید دیو نو پا دی رد ندکڑی نزکا عبداللہ ابن عباسوی دا سی دا اوغی دا مخ کی دا غن معلومی چی پاسی دا نقالو سو پکیوی چی سمرا وخم تیر کن نو قالو لبسنا غنوروی چی یا یورد یاد با نو کم از کم دری خوی پا جمع کن نو دری اغاو دری نشپک شو او قال قائلن داشو نغوتا نشوی کن قال قائلن دارن بیر آگلی دی او قالو قالو ورپسی دا رستو راغلی نووتی نجوڑ شو آغاوی قل ربی اعلم بی عدتیم او آیا دا بی فیدی خبری تساجت تیجی سورا سورا نو رب زمان خپوی گی دی پشمار باندی ما یعلمم الا قلیل نپوی گی دی پشمار باندی مگر لک کسان چی عبداللہ ابن عباسوی و انا من اولائک القلیل زم پاگی کیو فلا تماری فیم الا مران ظاہرن خبر مکوا بحق دذی کیم خلق سرا مگر سر سری خبری چی بس اللہ تا علم دے اللہ تا معلوم دے چی سورا سورا نو ولا تستفتی فیم منهم احدا او تپوس مکوا بحق دا صحاب کعبو کی دذی یهود دیو تننا دین تپوس مکوا دی پس کی دی خواب ازبا تحالو ایمہ لیکن داوست دے شبہ دویمہ نبی علیہ السلام حال ولا تقولن لشین او موائے پا حق دیو کار کی انی فائلن ذالک غدن چیز بدا کار کوما سبا اللہ انشاء اللہ او داوست روائے چی انشاء اللہ سبتہ لگی خوا تا تا علم نشتر سبا نو دا سبا پا حق کی جا سر خبر اکے انشاء اللہ باوست روائے وذکر ربک اذا نسیت او یاد کا خپل رب کله جستان یرشیم ان چې کله تا خبر او ان شاء الله دیونه وی نو بیا خپل رب یاد کا چې استغفر الله سبحان الله الحمدلله یادا چې کله ته یاد شنو وایا ان شاء الله نو هغه کمی به پوره شي هغه نقصان به پوره شي دومره قدرې کار به وشي ښه هنور په داسې عقودو کې عقود لکه بیا شو طلاق شو عتاق شو یمین قسم شو وعده شو دې ته عقود وي نو په دې کې چې دې ووینو دا هر څه دې روان کړو که طلاق دې ورکون چې انت طالقون ان شاء الله نو نشته والوته که عتاق دې کول چې انت حر ان شاء الله نو نشته که سوګند دې کو چې والله بالله او تاوي چې ان شاء الله نو نشته دا خو عقود ماتي دا کار نشته خو صرف دوره چې ستا هغه نقصان چې شي او هغه په پوره شي د ګنا نه واخلاص شي واذکر ربک اذا نسیت وقل او یا عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا زردا چې توفیق را کی ما طرف زمان ډیر نږدې دي د واقعیت د اصحاب کهفنا رشدن په هدایت کې او په علم او په حکمت کې چې تاسو دین لوي شی جوړ کړو نه ما د خپل رب د دینه ناشنا ناشنا واقعات اخی در رشد و در هدایت تپارخا امام رازی معنا کی گور معناو لعل اللہ یوتینی من البینات والدلائل على نبوتی ما هو اعظم فی الدلالتی واقرب رشدا من نبأ اصحاب الكهف تاسو زما د نبوت دا معیار ګرځولیو چې کده اصحاب کهف الوین دیو پیغمبري کني نه اسایا دینیم زردا چې زیتبو کیو ورابه کی ما طرف زمان داسې دلائل او بینات لاقرب من هاذا ډیر نزدې د واقعا د اصحاب کهفونه رشد او په هدایت کې ولبسوا في كهفهم ذي واختر کلو په خپل غار کې سلا سمیت سنین درې سو کاله وزدادو تسع او زیات کړي په دې باندې نو دومره واختر کړو دا شبهات دواړه ختم شو نو تفریعات کې سلور چې داته نسمرات راواتو اول سمره قل الله اعلم بما لبسوا وایا چې الله خپوی په زمانہ چې دې درنګ تیر کړو لهو غیب السماوات والارض خاص الله در علم دې د غیب د اسمانو د زمکو ابصر به ساجب لذن کوي بلا اسباب واسمه ساجب اوري ذن کوي بلا اسباب فل تعجب ذخا دا سې څوک نشته چې به غوګونه اوري دلکۍ او به سترګولي دلکۍ ساجي به ده ما له من دوني من ولي نشته خلق لرا بغیر د الله نه څوک حاجت روا او مددګار ولا يشرك في حكمه احد او نشریکي الله په خپل فیصلو کې څوک څنګه غسر په صفت د علم کې څوک شریکول شرک دي په صفت د قدرت کې په صفت د مدد کې دغه سره هغه سره په قانون کې بل څوک دا شرک دی په قانون کې شیطانی قانون راوست لا یو تفریشوا دیما واتلو ما وحی الیک من کتاب ربک قل ولا واچ وه کول شتا تا درفستانه چا کتاب درفستاده دا اول ولا زګه ټول کمال پدې کې ده کنه ها امام رازی وی جعل الاصل فی هذا الباب شیئا واحدا. اللہ دلیل پتی دے کہ یو شیئو گردو بس اغصد دے وَاِن يُوَازَبَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ چی بس تدی قرآن اگد خدمتو کا اگد خدمت دا قرآنو کا با دالوی دلیل لکھا الَّذِي يَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ چی اللہ وطا وحی کرے دا خا وَلَعَمَلُ بِهِ فدی با عمل کے وَلَا يُلْتَفَتُو بل پلا بنو گوری الى اقتراح المقترحين وتعنت المتعنتين ابلغ مکار خلق دي داغي مکر او فریب تب نګوري ها ولي لا مبدل لكلماته نشته بدلون کله الله دي کلمو لرام ولن تجد من دوني ملتحدا چری ونه ممی بغیر د الله نه بل زید پناه ملجا زید پناه دریم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم اے پیغمبران فلزان لا تسلی حاصل کان فل نفس لا تسلی ورکا داغه کسانو په مجلس کې چاغي فریاد کې خپل رب ته په سحر او په مازیګر کې دستا تسلی خلق دې دې سره یقین نو سکون ما ته حاصل شيخه بالغدات والعشي ولغين قران ته ناس دي کنه يريدون وجهه دغي مطلب او دغي اراده د الله رضا ده ولا تعذ عنا كانهم اواز نوري ست نظر او سترګي د دین بل پلا ولي کده دین اپل شوي نو تريد زينت الحيات بل سنشتا دنیا دا او زیب و زینت تے و عیش و عشرت تے و مزیدی تبا ما پلزی تبا ارادہ لری دخائز دا جون دا دنیا پل درس پری ندی پل قرآن پری ندی پل تنظیم پری ندی زکا پل دنیا روانا دا گوارے پلا تو تی من اغفلنا قلبه او تابداری مکو دا غچا چما غافل کړی دي زلون نه داغي ان ذکر نه د خپل قران نه کته وای چې نه اسلامي قانون راولما هو کم ځای نه راولې وی بس زنده‌باد او مرده‌باد بوایونو نو لاوی دا خو اغفل نه دي دا خو ما شړلې دي ان ذکر نه وتبا واو روان دے پا خواہشاتو پسیم وکان امرو فروتوام او کار دادو گڑ وڈ دے کیو دا مانا دے وہ پریشانی بیاخا چیرہ کم پلے لارشو سا او کار دادو زیادے دے پا دین کی چیزا قرآن و سنت نا پلے شکنا ار اروز بازدان نوی نوی دین جوڑے چرازے مرگرو چنن دا چلو کو دا اخترش پدا چلو آپا خاکو الګا دا چاکړیو صحبت کو الګا دا چاکړو الګا نن دې رښتیا ما دا راځم شي چې سورته نو وای کوم سورته نا عنکبوت او سورته روم بس ادا نور بدل لسو کوی فروتوا او نن وې اجتماع دا راځي چې پروجو په ماستو یې ماته کو وے صد پکی کوکن یوازی مخورا پروجو پر ماستوی سلم آتے وکان امرو فروتوا زیادے دے اروت دے دانا بلدین جوڑی خوا وقل الحق من ربکم سلورم آخری تفریدا او اے اعلانو کا چی حق آگا دے چی در افستا سنا دے ومن شعا فلیؤمن ومن شعا فلیکفر انتہائی اگر چاچ خوخشی نو ایمان دی راوڑی او دا اگر چاچ خوخشی نو کفر دیو کی اختیار دیں چا باوی چیز ایجازت او کو در چا خپل خوخ دا اللہوی نا خبر آوری انا تدنا لی الظالمین نارن مونگ تیار کرده مشرکان دا پارا وورن احاتبهم سرادقها چا پیرا شوی دی پا دی باندی دیوالونا دا جهنم او داغی نبیا سو کوتیشی سرادقها چل تحویلی صورت معارج کی غالباً یا مدسر کی چزروا سبعون زران تغیب لنوال او یا گزا دی نا سبعون دا کسرت دا پار را دی دمرا لوی دیوالون ای سرادق اگا بطن چا پیر شوی خوا ندار تحدید دا پار دی عن علی ابن ابی طالب انہو قالا اگوی جہازه الصیغه تو تهدید نو کتا دی تا ګوره چې فل یؤمن فل یکفر دا تهدید او زور نه ده پاره ده او وعید ولیس بتخیر نو دا الله تمکی ور کوي اختیار نو ور کوي چې زه څه کوي نو هغه کوا و ان یستغیثو او دی جهنم کې کدی او بغوان یو غاسو بمان نور بکلی شي دا سوب کل مهلی پښاند تل چټ چا تیلی تیل ویشي اواري نلاندې اخره پاتش نغې ته مهلوي او يشوي لوجو سوزي بمخنا به س شراب ډیر ناکار سکل دي وسات مرتبقا ډیر بد منزل بشارت بشکا کسان چی مان راول لکه اصحاب کعب او عمل صالح یو کلو هجرت یو کو کورونه پری خودم ان لا نذیو اجر من احسن عملا مون نذای کو اجر دا چا چی خیرسته عمل کړي یو ګور ایهم احسن عملا خیرسته عمل دی ته وی چار ستې خیر آباد وی چې ندی پکار زمونگا اولایک عزیز پارا جنته ندی زامی شوالی بایگی با لاندی دی اختیار د دینا نهرون داغی یحلون فی آمین اصاویران خیست بکلیشی پا جنتونو کی دی باہو گانونا باہو لسونو تبی پخوا پلن پلن بنگلی چولیو اگه تی باہوی اگه بالتا واچه تولی لیچی با دی لڈکی کی من اصاویران من زابن دسرو زرو ویل بسو نسیابن اوا بچی داس جامی خضرن تک کشنی من سندو سند نرم ریخمو و استبرقن او دغٹو ریخمو متکئین فیا و تکیاو انکی بی پا جنت کی علال ارائک فغلو یلو کرسو باندی نعم السواب سخ استبد لدا و حسنت مرتفقا او ډیر خیسته دی منزل د موحدینو وګوروتا دا سه کلچې سه ناوی کلخه زور کالی خو ناوی سرم نه چل لذیتا ادمره خیسته لباس ولا ورکو دا ځکه چې دین اجزان نه دنیا غار سپات شيو په خاور باندې ملاستو واخر دعا